झूठा गर्व, लेखक विष्णु प्रभाकर, पार्श्वस्वर रेणु शर्मा। प्राचीन काल में एक धनी वैश्य रहता था। उसके कई पुत्र थे। उनका वह बड़े लाड़ प्यार से पालन पोषण करता था। उनके मनोरंजन के लिए उसने अपने यहाँ एक कौवा पाल रखा था। नित्य घर की झूठन खाकर वह कौवा मोटा ताज़ा होता जा रहा था। पेट भरने के लिए उसे कुछ भी परिश्रम नहीं करना पड़ता था। वहीं घर की छत पर बैठा रहता और थोड़ा इधर उधर उड़ लिया करता। काफ़ी जूठन मिलने के कारण वह दिनों दिन मोटा ताज़ा भी होता जा रहा था। इसी कारण अभिमान भी उसे बहुत हो गया था। किसी को अपने बराबर नहीं समझता था और सदा दूसरे पक्षियों का अपमान किया करता था। एक दिन मानसरोवर में रहने वाले पक्षियों के राजा हंस उड़ते उड़ते वहां आ पहुंचे। उन्हें बड़ी तेजी से आकाश में उड़ते देखकर वैश्य के बेटों ने कौवे से कहा, हे काग, तुम तो अपने को सभी पक्षियों में श्रेष्ठ मानते हो। देखो ये हंस कितनी तेज चाल से उड़ रहे हैं। क्या तुम इनके समान तेज गति से उड़ सकते हो? हमारा विचार है कि तुम इनसे भी अधिक तेजी से उड़ सकोगे। वैश्य कुमारों के मुंह से अपनी प्रशंसा सुनकर वह अभिमानी कौवा और भी फूल उठा। अपने को हंसों से कहीं अधिक तीव्रगामी समझने लगा। बोला, अवश्य उड़ सकूंगा। ये हंस मेरे सामने क्या उड़ेंगे? मैं 100 प्रकार की चालें जानता हूँ और 100 योजन तक उड़कर जा सकता हूँ। यह सुनकर बनिए के बेटे उसे हंसों के साथ उड़ने के लिए उकसाने लगे। बस कौवा उड़कर आकाश में पहुँचा और उन हंसों में जो सबसे श्रेष्ठ हंस था उससे बोला, अरे हंस, इस तरह अकेले अकेले क्या आकाश में उड़ते फिरते हो? यदि तुम में शक्ति है तो मेरे साथ होड़ लगाकर उड़ो। कौवे की यह बात सुनकर हंस हंसने लगे। एक हंस ने उसका मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे कौवे, अपने आप को देख और फिर बात कर। अरे मूर्ख, कहाँ तू और कहाँ हम? हम मानसरोवर में रहने वाले हंस हैं, दूर दूर तक आकाश में विचरण करते रहते हैं। तू एक क्षुद्र पक्षी है, पेड़ की इस डाल से उस डाल तक उछला करता है। अपने पैरों को देख, तू हमारे साथ क्या होड़ करेगा? क्यों मूर्ख बनता है? यह सुनकर कौवा गुस्से में भर उठा। बोला, अरे हंसों, मेरा उपहास न करो। देखने में छोटा हूँ तो क्या हुआ, गुण में तुमसे बड़ा हूँ। मैं उड़ने की 100 रीतियाँ जानता हूँ, 100 योजन तक उड़ सकता हूँ। ज़रा मेरा बल और कौशल तो देखो। बताओ किस रीति से मेरे साथ उड़ोगे? कौवे की यह गर्वोक्ति सुनकर हंस और भी ज़ोर से हंस पड़े। एक बोला, भैया कौवे, तुम तो हमारे गुरु बनने योग्य हो, हमें ये विद्याएं सिखा दो ना। हमें तुमसे डर लगता है, हम तो एक ही विद्या जानते हैं। उसी समय और भी पक्षी वहां आ गए और कौवे की हंसी उड़ाने लगे। बोले, इन बेचारे हंसों की क्या मजाल जो तुम्हारा मुकाबला कर सकें? भला तुमसे बढ़कर कोई उड़ाका है? कौवा और भी फूल उठा। जो मूर्ख हैं वे सच्चाई नहीं पहचान पाते, इसलिए कौवा व्यंग को भी सच ही समझ रहा था। बस कुछ ही क्षण बाद एक हंस के साथ वह आकाश में उड़ने लगा। गर्व से फूलकर वह अपनी गतियों का प्रदर्शन करने को उत्सुक हो उठा। लेकिन हंस बराबर सम चाल से उड़ता रहा। शुरू में वह कौवे से कुछ पीछे रह गया था। कौवा और फूल उठा। धीरे धीरे वे समुद्र के ऊपर आ गए। थोड़ी ही देर में अपनी उतावली के कारण कौवा थकने लगा। उसकी चाल धीमी पड़ने लगी और वह हंस से पीछे रह गया। हंस एक ही गति से आगे बढ़ रहा था। कौवे के पैर फूलने लगे। ऐसा लगा जैसे वह समुद्र में गिर जाएगा और डूब जाएगा। दूर दूर तक कहीं कोई सहारा नहीं, कोई रुकने का स्थान नहीं, बस समुद्र की उछलती हुई लहरें जैसे निगलने को आ रही हों। वह कांपने लगा। उसके लिए उड़ना असंभव हो गया। यह देखकर हंस बोला, क्यों जी, क्या आपकी सब चालें खत्म हो गईं? आप बार बार गिर क्यों रहे हैं? कौआ अब तक अपनी मूर्खता को पहचान गया था। विनम्र स्वर में बोला, मुझे क्षमा करो, अभिमानवश होकर मैं आपका अपमान कर रहा था। मैं जाति का कौआ हूँ, मेरी बिसात ही क्या है, मुझे बचाइए। कौवे का यह करुण स्वर सुनकर हंस को दया आ गई। एक क्षण की देर करने का भी अवसर नहीं था। उसने कहा, आओ तुम मेरी पीठ पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें समुद्र के पार ले जाऊंगा। कौवा तुरंत हंस की पीठ पर बैठ गया और दीन स्वर में बोला, हे हंस, मैं जानता हूँ कि मुझे झूठा गर्व हो गया था। मैंने जूठन खाकर अपनी काया को मोटा किया। मैं सदा दूसरों पर निर्भर रहा हूँ, इसी कारण मैंने आपका और दूसरे पक्षियों का अपमान किया। लेकिन अब मेरी आँखें खुल गई हैं। आज से मैं न तो किसी का अपमान करूँगा और न झूठा गर्व ही करूँगा।